مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، عشق سے آقا کی جو سرشار ہے، عشق سے آقا کی جو سرشار ہے، طیبہ جانے کے لیے تیار ہے، طیبہ جانے کے لیے تیار ہے، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، پیاری پیاری ہے مدینے کی فضا، پیاری پیاری ہے مدینے کی فضا، لمحہ لمحہ بارش انوار ہے، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، ہے مینارِ مسجدِ نبوی حسین، ہے مینارِ مسجدِ نبوی حسین، گنبدِ خضرا مگر شاہکار ہے، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، چہرہ انور دکھانا خواب میں، چہرہ انور دکھانا خواب میں، چہرہ انور دکھانا خواب میں، التجا سب کی یہی سرکار ہے، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، المدد پیارے نبی، پیارے نبی، پیارے نبی، المدد المدد المدد پیارے نبی، پیارے نبی، پیارے نبی، المدد پیارے نبی، پیارے نبی، جو پکارے اس کا بیڑا پار ہے، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، موت آئے کاش شیبان کمال، شیبان کمال، موت آئے کاش شیبان کمال، موت سے کس کو بھلا انکار ہے، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، سرکار ہے، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے۔